إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد ويكي kikao kilichopita tulizungumzia kuhusu shurutu sala, na huu ni mlango ambao hatukumaliza. Na kwa kurejelea tu kwa ufupi, ni kuwa tulisema kuwa sharti za sala ni sita. Kuna dukhulul waqt, sharti ya kwanza hiyo, ambao ni kuingia kwa wakati. Ya pili tukasema ni at-taharatu min al-hadath, ni kutahirika na hadath. Na tukasema hadath hapa ni mbili, kuna hadath kubwa ambayo inamlazimu mwenye hadath hiyo kuoga, na kuna hadath ndogo inayomlazimu mwenye hadath hiyo kutawadha. Na kisha kuna at-taharatu min an-najasa, hii ni sharti ya tatu, ni kutahiri na najisi na mambo yanayotakiwa au vitu vinavyotakiwa vitahiriki na najisi ni vitu vitatu. Kwanza albadan, mwili, wa thawb, na nguo, walbuqa, na mahala ambapo unasalia. Kwa hivyo Muislamu anatakiwa anapotaka kusali hakikisha kuwa najisi imemwepuka katika hali hizi tatu: mwili wake hauna najisi yote, na nguo yake pia atakayotumia kuiswali kusalia haina najisi yote, na pia mahala ambapo ataswalia hapana najisi yote. Sharti ya nne tukazungumzia kuwa ni satrul aura, ni kustiri uchi. Na uchi kuna kwa mwanamme na kwa mwanamke, kwa hivyo inategemea na yule mwenye kuswali. Ikiwa ni mwanamme, tulisema kuwa anatakiwa afunike mabega na kisha aendelee kufunika hadi kwenye magoti. Na ikiwa ni mwanamke, ni mwili mzima isipokuwa viganja vyake na uso. Na tukasema kuna kauli ya Sheikh Ibn Taymiyyah, anasema kuwa nyayo pia kwa mwanamke si tupu, ikionekana haivunji swala, ingawa ni bora zaidi afunike hata nyayo pia. Sharti ya tano tukazungumzia kuwa ni istiqbalu alqibla, ni kuelekea qibla. Kisha sharti ya sita tukasema kuwa ni an-niyya, ni kutia nia. Haya yote tuliyazungumzia kwa jumla, lakini kisha tukaanza kuzungumzia moja baada lingine kulingamana na hadithi zilizokuja. Na nadhani tulisoma hadithi ya mwisho, ilikuwa ni hadithi ya nne. Leo tunaanza hadithi ya tano, hivyo ndio vile nadhania, sijui kama ni kweli ama ni vipi. Tulishia hadithi ya ngapi? Tulishia nne, sio? Kwa leo tunaanza tano. Sawa. Hadithi ya tano, ana Amir ibn Rabia, ana Amir ibn Rabiata radiyallahu anhu qala, kunna maa nabii sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba huyu anasema tulikuwa pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam, fi leilatin, katika usiku moja, mudhlima, na ulikuwa ni usiku wenye giza. Fa ashkalat alaina alqiblatu, kibla kikatutatiza, anatukuweza kutambua moja kwa moja wa kibla ni wapi. Ikawa sasa kwa sababu ya kuwatatiza waka tofautiana wale maswahaba ya kuwa ni wapi kibla, mwingine anasema kule, mwingine huku, mwingine huku, asikao kila mmoja anasema kivyake. Fasallaina. Huyu sahaba anasema kuwa tukaswali, kwa kumaanisha kuwa kila mmoja akaswali anavyoamini ya kuwa ndio kibla huko. Hakuswali kuelekea kibla kimoja. Kila mtu akawa anaswali kutegemeana anavyoamini kuwa penye mwelekeo ndio kibla. Lakini sasa kuna baadhi ya riwaya zinasema kuwa walipokuwa na swali pia kila mmoja aliweka alama penye maelekea, ili sasa baada ya kuwa washatambua kwa kibla ni wapi, watajua kuwa nani aliyepata na nani ambaye hakupata. Falamma tala'at ash-shamsu, jua lilipochomoza, sasa ndio wanajua kabisa kwa kibla ni wapi. Idha nahnu sallaina ila ghairi al-qibla, pindi tukatambua ya kuwa kumbe sisi tuliswali na tulikuwa tumeelekea ambapo si kibla. Na hapa walijua baada jua kuchomoza, kwa sababu ya kuwa jua ni moja kati ya alama zinazomwelekeza mtu ili ajue kibla, hasa hasa kwa wale ambao maeneo yao yanalingana na Madina, kwa sababu Madina ilikuwa ule mji kibla chao ni kati ya mashariki na magharibi. Kwa ina maana mtu akisimama na kisha ikawa ubavu wake na mkono wake wa kulia umeelekea mashariki na mkono wa kushoto umeelekea magharibi, basi uso wake utakuwa umeelekea kibla. Hivyo ndivyo ilikuwa. Yaani maana yake ni kuwa wale watu wa Madina na sisi kibla chao, yani kibla chetu ni kimoja. Sisi pia ni hivyo hivyo. Kibla chetu ni kuwa ni mashariki na magharibi. Kwa hivyo ni kuwa ukielekeza mkono wa magharibi, mkono wa kulia na mkono wa kushoto, yani ukielekea magharibi, kwa mkono wa kulia ukielekea mashariki na wa kushoto magharibi, uso wako ni kibla. Sasa hao kwa vile ni usiku hakuna jua, hawakuweza kujua kuwa sasa ni wapi sababu hakuna jua. Lakini sasa mchana baada ya jua kuchomoza, ndio sasa kila mtu akielekea kibla kwa kutegemea vile jua linachomoza, wakajua kuwa wamekosea kibla. Sasa lakini pamoja na hivyo, sasa wakatatizika, wafanyaje? Warejelee swala, sababu hiyo ndio hukumu ambayo anaitafuta sahihi. Warejelee swala ama yatosha walivyoswali, licha kuwa ameshakugundua kuwa ameshakosea. Fanazalat, sasa hii aya ikashuka. Allah anasema fa ainama tuwallu, popote ani mahala popote mtakapoelekea, fa thamma wajhullah, mtapata radhi za Allah kwa kuelekea sehemu hiyo. Almradi tu iwe ni sehemu ambapo Allah amewaambia kwa mwelekee huko. Lakini sasa licha hivyo ni kuwa hapa Allah aliwaambia waelekee kibla. Hivyo ndivyo vile aya ilivyokuja ya kuwa fawalli wajhaka shatra almasjid alharam wa haythu ma kuntum fawalli wujuhakum shatra. Hivyo ndivyo vile aya inakuja. Sasa hapa hawa hawakuelekea kibla, lakini walivyokuwa na swali walikuwa wanaamini ya kuwa walipoelekea ndio kibla. Sasa ikawa hukumu yao ni kuwa ni sawa na yule aliyeelekea kibla. Allah ikawa amekubaliana nao ya kuwa hiyo ni jitihad, na sisi tunajua kuwa mtu akiwa amejitahidi kwa jambo ambalo anatosha kujitahidi na ikawa amekosea anapata thawabu mara moja, na akikosea anapata thawabu moja ya kujitahidi, na akipata anapata thawabu mbili ya kujitahidi na kupata. Sasa hawa walijitahidi, lakini licha kujitahidi wakosea. Sasa ile swala ikawa iko sahihi. Hivyo ndio vile Allah kahukumu swala yao. Akaja Tirmidhi wa dha'afahu. Na hii hadithi maulama wamejengea hoja, wakasema ya kuwa ikiwa mtu yuko mahala ambapo hawezi akajua ama kutambua kibla kiko wapi. Kwa kuwa tuongee kisasa ya kuwa hana vifaa vya kumsaidia kujua kibla. Siku hizi kuna baadhi ya vifaa ambavyo vina ukiweka hivi kinakuelekeza kibla, sio kinaitwa compass ama nini. Ima hana vifaa ama vifaa hivyo hata kama vipo lakini labda vimeharibika havifai. La sivyo ni kuwa pia iko mahala ambapo hamna mtu ambaye anaweza akajua kibla kiko wapi ili amuulize alafu amwambie. Kwa hivyo maana kuwa wote ni wageni mahala pale. Sasa ikawa nataka kuswali wakati wa sala umefika na hawezi wakangoja kwa sababu gani? Wakati tunaenda kupita. Sasa itakuwa lazima wajitahidi waswali. Sasa wakiwa katika hali hiyo na kisha wakaswali, alafu baadaye wakaja wagundua kuwa tumeswali tukiwa tumeelekea mahala ambapo si kibla, swali lao iko sawa. Tofauti na yule atakayeswali na akawa ameswali mahala ambapo kuna watu ambao wanaweza kumwambia penye kibla kipo lakini hakuuliza, na kisha pia yeye labda alikuwa na kifaa ambacho kinaweza kumsaidia akajua kibla ni wapi lakini hakukitumia, kisha akatumia tu akili yake na mwisho akagundua kuwa amekosea. Sasa huyu anatakiwa arejelee kwa sababu ya kuwa nini? Yeye amejitahidi wakati ambapo hapafai kujitahidi, na hali ya kuwa kuna jambo la hakika, kwa sababu tunaambiwa katika usul al-fiqh al-yaqinu la yazulu bishaka, manake yakini haiwezi kuondoka kwa ajili ya shaka. Sasa ile yakini ni ipi? Ni yule ambaye ana uhakika kwa kuwa kibla ni huku, huyo ana yakini na yupo. Sasa ile yakini haiwezi kuondoka kwa ile shaka ambayo wewe uko nayo, kwa sababu ile kuwa haujui, sasa unajitahidi tayari wewe una shaka. Na kuna yule ambaye ana yakini, ana na uhakika. Sasa huyo ndio anatakiwa ani awe ni mwenye kutumika kwa kuwaelekeza wale wasiojua kibla kiko wapi. Sasa ikiwa tutawacha kumtumia yule na tufanye kivyetu, tukikosea hapo itakuwa hatuna sababu ya kuwa ani tulikuwa tunajitahidi, la kwa sababu ilikuwa hapafai mtu kujitahidi hapo. Ani ijtihadi inafanyika mahali ambapo mtu hana nini? Hana dalili. Unajua hivyo? Ani wanasema maulama usuli ya kuwa la ijtihada fi mawridin nas. Elewa? Ani haifai mtu kujitahidi ikiwa kuna nas ani andiko. Sasa hapo dalili nini? Dalili ni yule ambaye ana uhakika ya kuwa kibla ni huku. Hiyo ni dalili. Hiyo ni dalili. Elewa? Kwa sababu gani dalili? Kwa sababu Allah anasema fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Manake ulizeni wale wanaojua ikiwa nyinyi hamjui. Kwa ina maana kwa dalili hiyo aya imempa mamlaka yule anayejua ya kuwa sasa ndio awe nini? Ndio dalili wetu. Ndio anayetuongoza na kutuonesha. Sasa ikiwa tutamwacha huyo kisha tutumia akili yetu na kujitahidi kisha tukosee, hapo itakuwa tumeenda kinyume na inavyotakiwa ya kuwa tumejitahidi. Naam, mahala ambapo hapafai kujitahidi. Naelewa? Na hata mnajua kuwa hadithi ingine ambayo inaonyesha kuwa mtu hafai kujitahidi ikiwa kuna mtu ambaye anajua na alikuwa anatakiwa muulize lakini hakumuuliza, ni ile hadithi ya maswahaba ambao walikuwa vitani na mmoja wao akapata jeraha na akauliza nitafanyaje kwa sababu sasa nitaka nioge na janaba na nina jeraha hivi. Akamwambia lazima uoge. Sasa hawa kuongea tu kwa akili yao kwa sababu hawana dalili na hawajui kinachoanza wanachoongea. Na kisha maskini yule alipooga akafa, wakaenda kumwambia mtume, mtume akamwambia ala saalu hina jahilu inama dawaul ayi as-su'al. Ala saalu hani, kwa nini hawakuuliza hina jahilu walipokuwa hawajui? Inama dawaul ayi as-su'al, hakika dawa yule ambaye hajui njinga ni kuuliza. Kwa ina maana kuwa ikiwa mahala uko mahala ambapo lazima uulize na watu wakuuliza wapo, hasa hapo kujitahidi swali lako ni batila. Lakini kukosekana, hasa hapo bila shaka una haki ya kujitahidi, na ukijitahidi ukakosea Allah anakusamehe. La Lakini sasa mara nyingi nadhani nilipoongea mtakuwa mnaelewa kuwa mambo haya mambo mengi wakati mwingi hutokea kwa mtu ambaye labda ni msafiri. Labda yuko huko katikati ya safari, labda msituni huko katikati ya njia, ama hata kwenye jangwa huko mahali ambapo kuna watu. Lakini si rahisi mahali ambapo kuna mji na watu wanaishi mambo kama haya kutokea kwa mtu ajitahidi na kisha akosee na hali ya kuwa pale kuna watu. Naam. Kwa hivyo, lakini pamoja na hivyo, nukuwa yaonesha hadithi pia nukuwa kuelekea kibla ni sharti katika swala. Na nusabaha wao masahabu walijitahidi ili angalau wasiweze kukosea katika sharti hili muhimu katika swala. Hadithi ya sita. An Abi Hurairata radiyallahu anhu kala, kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, ma baina al-mashriqi wal-maghribi kiblatun. Eneo linalopatikana kati ya mashariki na magharibi, eneo lote hilo ni kibla. Hadithi nasema ma baina al-mashriqi wal maghribi, yani baina ya mashariki na magharibi qiblatun, eneo lote hilo ni nini? Ni kibla. Hii hadithi ina wahusu wale ambao wako Madina na kisha inawahusu wale ambao kibla chao ni sawa na kibla cha watu wa Madina peke yao. Nitapiga mfano ili ndio uelewe vizuri. Chukulia mfano kuwa hii ndio Kaaba. Hii boxi hii. Boxi hili ndio Kaaba. Kwa sasa ikiwa hii ni Kaaba, watu wa Madina walikuwa sehemu kama hii. Walikuwa sehemu kama hii. Kwa Kaaba iko hapa. Sasa ndo sababu ikawa ni kuwa huku ni mashariki, jua la chomoza huku. Na huku ni magharibi, jua la chomoza huku. Kwa hiyo maana yake sasa mbele huku ndio kuna kibla. Umeelewa? Hivyo ndio vile mtume anamaanisha hapa ya kuwa kwa vile sisi tuko Madina na kibla kiko mbele hivi. Kwa hivyo ina maana kwa huku ni mashariki na huku ni magharibi, sasa ukielekea kote kote huku mbele, wewe huko kwenye kibla haina shida. Kwa ukiwa mahala ane mtume alikuwa anaambia kwa kuwa mtu akiwa mahala na akawa ametatizika kibla kiko wapi, asitatizike. Yeye angalie kwa mashariki kiko wapi na magharibi kiko wapi. Kisha akishajua sasa aelekee mahala ambapo ni hapo katikati, atakuwa ashapata kibla. Hivyo ndivyo vile mtume anaongea. Lakini nikasema kuwa hii hadithi ni kuhusu wale watu wa Madina walioko Madina na wale ambao kibla chao ni sawa na kibla cha watu wa Madina, kama sisi pia tuko hivyo. Lakini sasa tuchukulie kuwa hapa ndo Madina na hii kibla. Lakini sasa kuna watu ambao wako hapa ambapo kibla kiko hapa. Sasa hawa hawezi kutumia hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu mtu akisimama, ani wale ambao wako sehemu kama hii na kibla kiko hapa, ikiwa atasimama mashariki ni huku na magharibi ni huku kisha aseme tu kibla ni huku, atakuwa ajelekea kibla, atakuwa macho kibla kule. Naelewa? Kwa itabidi manake huyu atasimama vipi? Ni kuwa itakuwa anatumia hadithi hii? Hapana, anatumia ya kuwa sa baina aljunubi wa shimali kibla. Sasa mtu ambaye yuko hapa atasema ani baina aljunubi wa shimali. Kwa sababu gani? Kwa sababu huku na huku si mashariki wala si magharibi. Kwa hivyo hawezi akasema nini? Ni kuwa taelekee kama walivyoelekea watu nini? Watu Madina. Hivyo hivyo pia ikiwa kibla kitakuwa mathalan sehemu hii, ni hivyo, hawezi kutumia hadithi hii. Kwa sababu wale ambao wako hapa na kibla kiko hapa, itabidi maana yake watumie kuwa junub na nini na shimali, hasa huko ndio kuna kibla. Unaona? Lakini sasa hii hadithi itatumika na watu ambao tunasema wako kama hapa kisha kibla kiko mbele, ama watu ambao wako kama hapa na kibla kiko hapa pia. Hao pia wanatumia hadithi hii. Ingawa sasa watakuwa ni opposite ya wale, kwa kuwa sasa watu ambao wako hapa, itakuwa sasa mtu akitaka kutafuta kibla ataelekea mashariki kwa mkono wake kushoto, alafu na magharibi na mkono wake ni wa kulia, ndio apate kibla. Na yule ambaye yuko upande ule ataelekea mashariki na mkono wa kulia na magharibi na mkono wa kushoto, alafu ndio apate kibla. Lakini sasa wote watakuwa nini? Wakati ile hukumu ya kuwa baina al-mashriki wal maghribi nini qibla, hiyo hukumu itakuwa wako nao. haijalishi kuwa amelekea mashariki na mkono upi na magharibi na mkono upi, muhimu ni kuwa hasa mbele huko ndio kuna kibla. Naelewa? Sasa hivyo ndio vile nini? Ndio vile yatakiwa tuelewe hadithi hii. Lakini hivyo hivyo pia hadithi hii sasa ina maistafadu nyingi. Na ina mambo mengi ambayo tunapata ndani faida. Jambo la kwanza ni kuwa yule ambaye yuko mbali sana na kibla, na kibla ambacho tunakizungumzia hapa ni Kaaba, yule ambaye yuko mbali sana na Kaaba, huyo itakuwa eneo lote hilo ni kibla kwake, kama tulivyoona hapa kuwa mashariki yote baina mashariki maghrib yote hiyo eneo ni kibla. Na hapo ni ikiwa hatopata mtu wa kumwambia kuwa kwa sababu mathalan mimi nimesimama hivi, nikisimama hivi huku ni magharibi na huku ni mashariki, kwa tuseme kuwa eneo lote hili la nyuma yangu ni kibla, na kama vile nyinyi mko hapa maanake vile mmeelekea hivi maanake mmeelekea kibla kwa sababu ni baina al-mashriq wal-maghrib. Lakini sasa hiyo utahukumu hivyo ukiwa uko peke yako mahala ambapo hauna mtu wa kuelekeza kabisa kwa kibla kiko wapi. Lakini ikiwa na mtu ama chombo cha kuelekeza kuwa vile umeelekea hivi, hebu geuka kidogo, usielekee straight hivi, geuka kidogo hivi, maanake uelekee upande ule, ama umeelekea huku usielekee kule, elekea kidogo hivi, yani twist kidogo hivi, ili ndio elekeza kibla vizuri. Hasa hapo itakiwa nini? Itakiwa ufanye hivyo kwa sababu licha kwa tunaona kuwa huu msikiti umeelekea mbele na huku ni baina al-mashriq wal-maghrib, lakini bado unaweza ukaugeuza ukaangalia kule na bado nini ni baina al-mashriq wal-maghrib. Lakini kwa nini usielekee kule umeelekea huku? Ni kwa sababu hapa ndio manake ndio ile direction ya sawa. Naelewa? Ndio hivyo hivyo. Kwa mtu afai kusema kuwa kwa mujibu wa hadithi basi msikiti zote hakuna haja ya kujali kuwa umeelekea wapi, muhimu ni kuwa umeelekea baina al-mashriq wal-maghrib. La, hapo ni ikiwa mtu yuko mahali ambapo hana mtu ama chombo cha kumsaidia mpaka ajue kuwa hapa ndio nini ndio nimepata ile ango yenyewe, yani kibla chenyewe kabisa. Kwa mtu ambaye yuko mbali utapata kuwa itakuwa eneo lile lote anaweza kalitumia kama kibla chake. Lakini mtu ambaye yuko karibu, na hapa karibu tunamaanisha karibu kiasi cha kuwa anaiona Kaaba, sasa yule atakuwa haweza kutumia hadithi hii ya kuwa baina al-mashriq wal-maghrib. Hapana, lazima afanyaje? Aielekee kibla na akishe kuwa ani ameipata kibla yenyewe. Kwa hiyo kumaanisha hivyo ni kuwa pia yule atakayekuwa mbali na una mtu wa kuelekeza mpaka akwambie kuwa sasa vile uko hivi ndio umepata kibla, basi nitakiwa mtu huyo umfuate. Ikiwa ni mtu ambaye unamwamini na unajua kuwa anasema ukweli, basi hakuna haja ya kusema hakuna mimi sielekee vile nataka hivi, nikielekea hivi ni kibla, nikielekea pia hivi ni kibla, nikielekea hivi pia ni kibla, kwa sababu yote hii ni baina al-mashriq wal-maghrib. Hapana, hufai kutumia hadithi hii, sababu itakuwa unaitumia kimakosa. Unjua kawaida katika elimu ya uchoraji inasema ya kuwa kile unapokaribia kitu basi yale masafa yako na kile kitu yanapungua, na kile unapokuwa mbali na kitu masafa yako na kile kitu yanapanuka. Naelewa? Hivyo ndio vile yani elimu ya uchoraji inasema. Kwa hiyo ina maana kuwa mfano ni kuwa hii chuma hii nikiwa karibu yake hapa, manake huwa nafasi yangu ya kuielekea ni ndogo sana. Kwa kuwa nini? Mfano tuko hapa karibu na hii chuma, kama watu wangapi? Kama watu watatu, hatuwezi tukaelekea hii chuma, itabidi tukaelekea nani? Mtu mmoja peke yake, kwa sababu tuko karibu yake. Kwa hivyo yule mtu mmoja atakuwa yuko hivi, wengine watakuwa tarosha washa kwa huku na wengine kwa huku, labda ikiwa tutafanya tuzunguke hivi. Lakini ikiwa tutakuwa straight hivi line, itabidi nini? Ni kwa mtu mmoja ataipata. Tofauti ni kwa sababu tutakuwa mbali. Tukiwa mbali tunaweza tukaipata hii chuma hata tukiwa tukumi, hata tukua tukia 20 na tukua tumesimama safu moja hivi. Kwa nini? Kwa sababu iko mbali sasa. Sasa mfano, nape mfano. Ni kama pale kuna ule ubao. Ule ubao uko pale. Ule ubao sasa hivi mkisimama hapa, mnaweza mkasimama kama watu watatu ama wanne ama hata watano. Na nyote mkao ule ubao mmeuelekea. Lakini kila mnaposongea karibu, hasa ile nafasi inapungua. Mtapata kwa sababu watu wengine wanaanza kutoka nje. Wanaanza kutoka nje. Kwa nini? Inabakia pale katikati, labda watu ambao watapata ule ubao watakuwa ni kama watu wawili. Kulingana nini? Na ule mliosa vile huko. Utapata kwa sababu ule ubao nusu yake itakuwa ni mtu mmoja na nusu nyingine ni mtu mmoja. Itabidi lakini sasa mkisonga mbali hivi, mtapata kuwa watu watakuwa wameelekea ule ubao karibu watu watano. Huwa ni hivyo. Sasa kile unapokuwa mbali na kitu, ndio huwa kile kitu kinakuwa masafa yake kwenyu ni mapana zaidi. Na kila mnapokuwa karibu, ndio masafa kile kitu kinafanya kinakuwa ni karibu. Huwa ni hivyo. Kwa hiyo ina maana kuwa hasa wale ambao wako mbali sana na Kaaba, itabidi hadithi hii itakuwa inawahusu moja kwa moja, kwa sababu tunajua kuwa Madina iko mbali zaidi na nini? Na Maka. Kwa hivyo itakuwa baina mashariki na magharibi kibla, hamna mushkili hapo. Lakini kwa wale ambao karibu, mfano kama yule ambaye kwenye msikiti, ndani ya msikiti wa Maka Masjid al-Haram, itakuwa hawezi akasema kuwa hadithi ipe itumia sima kuwa ataelekea mahali popote wala mashariki wala magharibi, la lazima akishe kuwa kile kibla amekiona na amekielekea moja kwa moja kwa asilimia yote. Hivyo ndivyo vile nitakiwa tuelewe hadithi hii. Sasa hii ndio sababu Maulana akasema yule ambaye yuko ndani ya msikiti kibla chake huwa nini? Huwa ni ile Kaaba. Kwa nini? Kwa sababu ana uwezo kuiona. Yule ambaye yuko nje ni nani? Yule msikiti kibla chake sawa ni ule msikiti, kwa sababu hawezi kuona Kaaba, lakini msikiti anauona, na ule msikiti uko katikati ya nini? Ya ile Kaaba, yani umezunguka Kaaba. Sio kama tunaelewana. Hasa utakuwa ukiwa nje ya msikiti mbali, muhimu kwa vile unaona ule msikiti wa Maka, hasa utakuwa unaelekea tu ule msikiti. Moja kwa moja ushapata Kaaba. Na yule ambaye sasa yuko mbali kiasi cha kuwa ule msikiti hawezi kuona, sasa anaelekea ile Al-Haramul Makki. Yani ile eneo ambalo ni Al-Haram tunasema hivyo. Na yule ambaye yuko mbali zaidi, yeye anaelekea nini? Basi Maka. Ule mji mzima. Muhimu ni kuwa anajua Maka iko wapi? Iko upande huu. Basi naelekea kule penye Maka iko. Naelewa? Hasa ni hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa kila masafa yanapozidi, basi pia ile eneo linakuwa lako linazidi zaidi la kupata kibla. Hivyo hivyo mpaka mwisho. Hasa sisi ambao tuko mbali zaidi na zaidi na zaidi, sisi hata tuangalia ati Maka iko wapi, sisi tunaangalia ani kwanza Saudi iko wapi. Kisha tukishapata Saudia, kwa sababu Saudia ni nchi kubwa, sasa tutafute penye Maka iko, kisha tunaelekea kule. Hiyo ndio muhimu. Hii sharti ya kuelekea kibla ni sharti ya swala zote, zunza faradhi ama za sunna. Isipokuwa sasa kwa sunna inaruhusiwa mtu kuswali ikiwa hakuelekea kibla, lakini kwa masharti ambayo yatasemwa kwenye hadithi hizi ambazo tunazisoma sahihi. Hadithi ya kwanza ni hadithi ya saba. Ana Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, anasema saba huyu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, limuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, yusalli ala rahilatihi, akiswali juu ya kipando chake, haifu tawajjahat bihi, popote hicho kipando kilipokuwa kinaelekea. Mtafaku na alayhi. Zada al-Bukhari yu'mi'u bi ra'sihi, na al-Bukhari amezidisha yani katika hadithi hii akasema ya kuwa yani Mtume alikuwa akiswali kwa kuishiria, yani kwa kiishara. Kwa ishara nini? Ishara ya kichwa. Kuna maana kuwa akitaka kurukua na rukua na kichwa, akitaka kusujudu na sujudu wa kichwa hivyo, akiinuka pia ninuka na kichwa hivyo. Wala miyakun yasnauhu fil maktubati, lakini alikuwa Mtume hafanyi hivyo kwa swala ya faradhi. Kufanya vipi? Anikuswali juu ya kipando kikielekea popote kinapoelekea, afanyi hivyo akiwa na swala ya faradhi. Wali Abi Daud min hadithi Anas radiyallahu anhu, na hadithi iliyopokewa na Abu Daud, hadithi iliyopokewa na Anas. Anas anasema wakana, na mtume alikuwa, idha safara, akisafiri, fa arada, na akataka, an yatatawwa'a, kuswali swala ya sunna, istakbala binaqatihi, anaelekea kwa kuelekeza ile ngamia yake, alqiblata, upande wa kibla. Kisha fakabbara, sasa kisha ikiwa bado imeelekea kibla hivyo ngamia na yeye mwenyewe pia ameelekea kibla, fakabbara, hasa anapiga takbiratul ihram. Thumma, kisha sasa baada hapo anaanza mwendo, swalla haythu kana wajhu rikabihi, kisha anaanza mwendo. Kwa hivyo ataswali akiendelea mahala popote ambapo kipando chake kitafanyaje, kitaelekea. Lakini sasa hapa ikawa kuna ziada imezidishwa hapa na hadithi ya Anas ya kuwa mtume kabla ya kuanza kuswali, kwanza anaanza akiwa ameelekea kibla. Sasa ndipo akishaanza sasa ataanza safari na aelekee mahali pengine popote haijalishi. Kwa hivyo hapa Sheikh Albani ukisoma kitabu chake cha Sifa Salat Nabii akasema kumaanisha hapa kuwa kuna masharti ya kuswali ikiwa unaelekea kibla kwa swala ya sunna ni matatu muhimu. Sharti la kwanza ni mtu awe yuko juu ya kipando. Sharti ya pili ni mtu awe aelekee kibla, akianza aelekee nini, kibla. Na sharti ya tatu ni kuwa mtu huyo awe yuko safarini. Na haya yote ameyatoa katika hadithi hizi ambazo tumesoma. Hadithi ya kwanza inasema ya kuwa raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Kwa hivyo akachukua nini? Hiyo sharti ya kwanza ya rahila. Manake alikuwa akiswali ameonekana akiwa juu ya kipando. Kwa hapo ni sharti ya kwanza. Haifu tawajahat. Sharti ya pili ameitoa katika hadithi ya Anas, inasema kuwa wakana idha safara. Kwa kumaanisha kuwa ilikuwa ni masala ya safari hayo, si ati ilikuwa imbani. Kisha sharti ya tatu pia katika hadithi ya Anas anasema farada yatatoa istakbala binaqati alqibla. Kwa hivyo kwanza akianza anaelekea kibla kwa alafu ndio fakabara alafu sasa anaelekea popote. Kwa sababu sharti matatu ndio muhimu sana yapatikane, ndipo sasa ukiswali swala sunna unaweza kuiswali ukiwa unaelekea kibla. Lakini si tu kuwa anaswali ninavyotaka kusema kuwa ati si sunna basi nitaswali, na iwe haujatimiza hama sharti matatu itakuwa hapo haikubaliwi. Naam. Kwa masharti yenyewe narejelea, kwanza ni iwe ni swala ya sunna. Hiyo ni kwanza imeeleweka. Hasa katika swala sunna ili uswali kiume ujelekea kibla, ukianza uwe utaanza kwa kuelekea kibla. Pili, uwe wakati huo uko juu ya kipando. Tatu, uwe uko safarini. Kwa hivyo kipando hapa tunapozungumzia kipando, zama hizo za mtume ilikuwa ni ngamia, punda, farasi. Lakini siku hizi unapata kwa vipando vimekuwa ni sampuli nyingi, na vipando vyote hivyo vinaingia katika hukumu hii hii moja. Kwa hivyo sawa sawa mtu awe juu ya nini, ya pikipiki ama hata basikeli, ama mtu yuko juu ya tuktuk ama gari lolote, ama mtu yuko kwenye ndege, ama labda mtu yuko ndani ya gari la moshi, ama hata mtu yuko kwenye mashua, meli, yote hayo utapata kuwa vyote hivyo vinakubalika kuwa ni vyombo vya usafiri. Kwa hivyo inakuwa ni hukumu yake ni sawa na rahila. Muhimu ni haya ambayo tumeyasema yatimie. Naam. Basikeli haiwezekani? Imo. Usikuitaja basikeli sio? Basikeli pia imo. Kwa sababu basikeli na pikipiki hamna tofauti. Ni vyombo ambavyo unapata kuwa unaviendesha kwa kontroli ule usukani, na pia kwa kubalance, yani ili usije ukaanguka kwa sababu ya kukosa balance. Kwa hivyo ni kuwa hivyo ni vyombo ambavyo pia vinafanana. Ingawa ukiangalia nini vyombo ambavyo tumevitaja kuwa ni rahila, yani ngamia, ni vinafanana zaidi na vyombo kama tuktuk ama gari, vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ni vyombo ambavyo havitegemei kwa kuendesha kwako balance yako. Kwa sababu vyenye vina balance. Sasa muhimu nini? Ni kuvielekeza vinataka. Alafu ndo vinaenda. Na hivyo ndo vile mtu anaendesha gari. Gari mtu siyeti lazima uwe na balance. Yenyewe na balance yake gari. Tofauti na pikipiki ama gari. Lazima kwanza mwenyewe uwe na balance. Ndio sababu unapata kujifundisha mtu kwanza huwa anataka ajifundishe ni vipi atakuwa na balance ndio akienda kisianguke kile chombo. Ima ni pikipiki ama ni baiskeli. Lakini kwa ujumla ni kuwa vyote vinaingia katika hukumu hii. Naam, kwa kuwa nini? Yaani ukiwa juu ya pikipiki ama ukiwa juu ya nani baiskeli ama nini? Na swali hivyo na inshallah Mwenyezi Mungu atakubali swali lako, lakini haya matatu yatimie. Ndio muhimu hiyo. Sasa baiskeli pia mtu anaweza kaenda nayo safari. Kama vile pikipiki mtu anaenda nayo safari. Naelewa? Hadithi ya nane. وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صلى الله عليه وسلم يسمى الأرض كلها مسجد. أرض يوتي نمسكتي نحب مسجد أنا قصدية نمحالة بقصوالي نحب قصجود سوا سوا نمحالة مبابو كنا جنغو أمالي جنغولي لنتو مسكتي أما نمحالة مبابو كنا جنغو لكني ukitaka unaswali kwa sababu gani? Ni mahala tahir na unaruhusiwa kuswali. Kwa mtume akasema ardhu kulluha masjidun. Ardhi yote ni ruhusa mtu kutumia kama msikiti na aswali mahala pale alipo. Illa al-maqbara wal-hammam, isipokuwa mahala ambapo ni makaburini. Wal-hammam, na mahala ambapo ni pakuoga. Hammam, hili jina limetokamana na maun hamim, yani maji moto. Na sisi tunajua kuwa watu wengi hupenda sana kuoga na maji moto. Sasa ndio sababu ikawa ile kuwa bafu limechukua jina hilo, kuwa ni mahali ambapo kuna maji moto, kwa maana yake mtu akienda pale anatumia ile maji kuoga. Lakini lengo kubwa ni bafu. Rawahu at-Tirmidhi walahu illa hadithi ina illa. Daraja hadithi maulama anasema kuwa ni hasan. Daraja yake ni hasan, kwa hivyo itakuwa ni hasanun li ghairihi, kwa kuwa zikusanyika turuku zote ndio zinafanya mpaka inakuwa ni hasan. Kwa hivyo hadithi hii, moja katika faida ambazo tunazipata ndani ambazo ziko wazi kabisa ni kuwa ardhi yote mahala popote ambapo upo unaruhusiwa kuswali mahala pale. Na hili la kusema kuwa mahala popote ardhi unaweza kuswali limekuja pia kwa hadithi nyingine ambayo ni sahihi. Tena sahihi kabisa, mbali na mushkil. Hadithi yenyewe inasema utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Hadithi ilipokewa na Bukhari na Muslimi. Mtume anasema nimepewa mambo matano. Na hii kupewa manake ni kuruhusiwa, kwa kuwa umma uliotangulia mambo hayo hawakuruhusiwa. Mambo matano ambayo kabla lam yutahunna ahadun qabli, mambo ambayo hawakupewa wale ambao walikuwa kabla yangu. Na hapa kupewa manake nimesema ni kuruhusiwa. Miongoni mwa hayo ambayo mtume anasema kuwa ameruhusiwa na akapewa, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ardhi yote nimefanyiwa kuwa ni mahala pa kuswali, mtakita kuswali. Kisha watahoran, na pia ardhi yote nimeruhusiwa kuwa unaweza kuitumia kama kutamam kwa yule ambaye akupata maji. Kwa ni tahara. Naam, hiyo ndio asli ya ardhi. Na tukisema ardhi hapa hatumaanishi ya kuwa ni mchanga ama udongo, ni kuwa ni chochote ambacho ni ardhi. Kwa sawa sawa ufike mahala ambapo kuna mawe, majabali, hiyo pia ni ardhi. Sawa sawa uwe mahala ambapo nini, ni maji, pia hiyo ni ardhi bado. Kwa sababu gani? Kwa sababu manake hayo maji yako juu ardhi. Kwa hivyo unaweza kusali hata baharini pia. Sawa sawa uwe mahala ambapo ni barafu, naam, ni ardhi pia hiyo. Sawa sawa uwe mahala ambapo kuna majani ama miti ama wapi, popote ni ardhi hiyo. Kisha hapa ni kumaanisha kuwa ikiwa mtu amefika mahala na hapo kuna ardhi na unataka kuswali, sasa hukumu ya asili ni hii hadithi ya kuwa hapa ni mahala ambapo naruhusiwa kuswali na pia ni mahala ambapo ni tohara. Kwa hivyo haufai kuingiwa na shaka, shaka ambayo hauna nayo asili ya kuwa ah, lakini sasa siwezi nikaswali hapa kwa sababu hapa kwa vile pakuwazi hivi, labda kuna mbwa amekuja hakojoa hapa, ama labda kuna mnyama amekuja na najisi akaweka hapa, ama yani hizo sasa shaka ambazo zitakuwa zina msingi. Sasa ili hukumu mahala pale kuwa kuna najisi, lazima ile najisi ionekane, ima kwa kuwa unaweza kuiona na macho, ama kwa kuwa unaweza ukanusa harufu yake ukajua kwa hii ni harufu ya nini, ya mkojo, basi ikawa umeepuka mahala pale, umeenda mahala ambapo kuna harufu hiyo, vitu kama hivyo. Lakini kwa umepata tu mahala na pako wazi na hakuna dalili yote ya kuonesha kuwa hapa kuna najisi, basi ni kuwa haifai kuingiwa na shaka ambazo hazina msingi. Kwa nini? Kwa sababu ya asili ya hadithi hii. Vipo hivyo hadithi ambayo tumeisoma, lakini sasa inasema kuwa isipokuwa sehemu mbili. Makbara, mahala ambapo ni makaburini, hapafai mtu kuswali. Na hili la kuwa haifai mtu kuswali makaburini, kuna hadithi nyingi sana zimekuja ambazo ni sahihi kuonesha jambo hilo ya kuwa haifai mtu kuswali makaburini. Kwanza makaburini manake ikiwa hata haujielekea kaburi, lakini muhimu ni kuwa katika fence an ua la kuwa hapo ni makaburini, hapafai kuswaliwa. Mfano kama kikoani, kikoani kuna msikiti umejengwa pale ndani ya nini, ya ile compound ya makaburi. Kwa hivyo ule msikiti hauswaliwi, haufai kuswaliwa kabisa, licha ya kuwa ule msikiti haujielekea nini, haujielekea makaburi. Sababu ikiwa mnajua ule msikiti wa kikoani umejengwa huku mwisho kabisa na hapa makaburi yako kule, kwa hivyo maana kibla kiko wapi? Kule mbele ambapo hakuna makaburi, huku nyuma ndio nini, mgongoni ndio kuna makaburi sasa na baada hatua kidogo. Lakini hivyo hivyo ule msikiti haufai kuswaliwa. Kwa nini? Kwa sababu katika eneo ambao ni makaburini. Na mimi nashangaa na watu ambao huwa wanaswali msikiti wa Konzi, kwa sababu msikiti wa Konzi yani ubaya wake ni mbaya kuliko hata ule msikiti wa nini, wa Kikoani. Kwa sababu Kikoani ule msikiti angalau uko makaburini tu, lakini mbele hakuna kaburi, lakini Konzi mbele kabisa kuna kaburi. Kisha pata kuwa mtu ana sababu nyingi za kusema ambapo hamna sababu yote. Naelewa? Alafu pia mimi pia nashangaa na watu ambao wanaswali msikiti wa Birkao, kwa sababu Birkao makaburi yamezunguka kuanzia ubavuni mpaka hata mbele. Na kisha ukiangalia makaburi ambayo yako pale Birkao yako karibu zaidi na msikiti kuliko makaburi ambayo yako wapi, pale Kikoani. Sijui kama nyinyi mnajua ni Birkao msikiti ambao nasema ule ambao uko pale Moses pale kwa ndani hivi kichwa. Ukiswali huko nyuma utapata kama makaburi yako hapa kabisa, yani karibu kabisa, tofauti na nini, pale Kikoani makaburi yako hatua. Lakini sasa utapata kuwa ukiuliza mtu kuwa je, ule msikiti wa Kikoani vipi, unaswali hafai kwa swali kabisa pale, kwa sababu gani? Kwa sababu ile makaburi. Lakini makaburini huko Birkao unapata mtu anaswali. Sasa nitashangaa kwa nini huku na kwa nini kule, na hapo huko ni zaidi ya kule. Basi ndio sababu napata kuwa ni vizuri zaidi mtu kuelewa kuwa hapafai kuswaliwa makaburini. Makaburini hapafai kuswaliwa kwa nini? Lakini ni kwa sababu ya nahi ambayo imekuja kutoka kwa Mtume. Sasa kuna baadhi ya maulama walipoona kuwa hii nahi imekuja, wakaanza kuitafutia eti utetezi. Unajua Mtume yeye hataki sisi tumtetee, Mtume anataka sisi tumfate. Na hili njama ambalo baadhi ya maulamaa ama baadhi ya watu wengi ambao wanasoma dini hasasa wakasoma shule wanashindwa kuelewa, kwa sababu unaweza kupata kuwa ana hao wanapoteza muda mwingi kwa kuanza kutetea yale mambo ambayo mtume ameyasema, anili kuonesha kuwa eti mtume yuko sawa, ambapo huu ni muda ambao ufai kupoteza kwa kuzile kutaka kuonesha watu kuwa hapa mtume hajakosea kwa hivyo yuko sawa, alafu waanze kutaja sababu moja mbili tatu. Hizo sababu zote hamna sababu, isipokuwa kitu muhimu ni kubainisha kuwa mtume amesema hivi. Yule ambaye anajua mtume ni nani, bila shaka atakuwa anajua kuwa mtume ashasema kitu, huwa sasa jukumu lake nini? Ni kufuata, wala si saa ngoje uanze kumkinaisha ya kuwa lakini hapa sije mtume akawa amesema na amekosea. Hasa hilo Muislamu yupi ambaye atakuwa na fikra hizo? Lakini sio, utapata kuna baadhi ya watu wakizungumzia jambo lote la mtume hasa wanaanza kulitetea, anakana kwamba wanaogopa kuwa sije tukasema alafu hawa watu wakasema kuwa mtume amekosea, hasa wacha tuanze kutetea ndio waone kuwa mtume hajakosea hapa. Hapana, kitu muhimu chako ambacho baada kusema ile hadithi ni kuambia watu kuwa hii hadithi ni sahihi. Hiyo ndio kitu muhimu sana. Ukishawaambia kuwa hadithi ni sahihi, kisha baadaye unawaambia yale ambayo hadithi inasema, alafu sasa unafafanua ili waelewe kuwa hadithi inasema nini. Kisha waache hivyo. Hakuna haja ya kuanza kuonesha kana kwamba una wasiwasi na kuwa mtume amesema, lakini sasa je atakuwa mtume amepata ama amekosea, ndio uanze kutetea ndio ionekane kuwa ni sawa. Hakuna haja. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu yale ambao watu nasikia. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu ambao huwa kila kitu ambacho mtume anasema huwa wanakitafutia illa. Illa manake nini? Ani kwa nini mtume amesema hivi? Ili kana kwamba wasije wakawa wanasema alafu wale wanaosikia wakasema lakini mbona mtume anasema hivi na hata kuna sababu ya kusema hivi. Alikwambia kwa mtume akisema jambo mpaka kwambie sababu nani? Kwa sababu mambo mengi ya dini ambayo ni ibada huwa tunasema kwa ilake ni taabudi. Manake ukitafuta ilake si rahisi kuipata. Isipokuwa tunakuwa sisi tunaposikia letu kubwa nini? Ni tuseme samina wa atana. Kwa tumesikia na tumetui, kwa hivyo tunafanya kila ambacho tumeambiwa. Sasa hii nasema kwa mujibu wa hapa. Mtume aliposema kuwa hapafai kusaliwa makaburini. Kuna baadhi ya mwalimu kusema baadhi ya vitabu mtapata mambo hayo. Ya kuwa unajua sasa ina maana kuwa basi makaburini ardhi yake yote ni najisi. Ito nasema kwa hiyo ndio ila. Eti mtume alikataza kusali makaburini kwa sababu gani? Kwa sababu ile ardhi ya makaburi nini? Eti ni najisi. Sasa alisema hivyo nani? Hakuna jambo kama hilo. Sisi kukataza kusali makaburini hiyo ni nahi. Ani makataza ambayo yamekuja. Kwa hivyo hapajalishi kuwa hapo ni makaburini kuna najisi ama hakuna najisi. Kwa ila ya sisi kukatazwa kuswali makaburini si najisi, hapana. Ila ipo ndio. Na hiyo ila nini? Ni kwa sababu ya kuwa kuna hofiwa ya kuwa kule kuswali makaburini kutapelekea wale wenye kuswali pale kuanza kufanya shirki. Kwanza kwa nini shirki? Kwa kuwaabudu wale ambao nini wamezikwa pale ama wako pale kama hayo. Kama ilivyotokea kwa nani? Kwa kaumu Nuh. Ya kuwa akasema wakalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwa wala yaghutha wa yauka wa nasra. Na tunajua hao wote ni majina ya watu wema ambao walikuwa wema. Kisha baada ya kufa shetani akaja kuambia wale watu waliokuwa wanapenda hao watu wema ya kuwa samfanyaji chungeni masanamu mweke pale sehemu ambazo walikuwa na keti. Kisha baadaye baada muda hawa watu walipokufa wengine wakaja na kuambia kwa sanzeni kuabudu hayo masanamu. Sasa ikiwa sanamu linaweza likaabudiwa mahala ambapo mtu mwenyewe haipo, je itakuwaje kaburi lake? Basi ndio sababu ikiwa tunakatazwa ili tujiepushe kabisa na makaburi. Na hata mtume mwenyewe alisema kwa hadithi ya kuwa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Sasa hiyo ikuonesha kuwa hiyo ndio illa kubwa iliyofanya paka mtume akakataza sisi tuswali makaburini. Ya kuwa yeye anaomba Allah asijalie kaburi lake likawa ni wathan. Wathan manake nini? Manake ni kitu ambacho kinaabudiwa. Kitu ambacho kinaabudiwa na hakina sura. Ndio maana wathan. Ni tofauti wathan na sura na sanam. Yaani kitu kama mti mti hauna sura, ana hauna uso, ama kitu kama jiwe, ama kitu kama pango, ama kitu sa kama kaburi. Lakini sanam ni kitu ambacho manake kimechongwa, ima ni jiwe ama ni mti, kisha umechongwa kama mwanadamu, ama kama mnyama, ama kama nini, hasa ni sanam hiyo. Hasa mtume akasema kaburi lake lisiwe ni wathan, kwa kuwa ni chenye kuabudiwa, ni ikawa inaabudiwa kaburi hilo. Kwa hivyo ndio hisabu ikawa sasa si ile peke yake, bali makaburi yote tuswali ima makaburini, ama tuswali tukiwa tunaelekea kaburi.